عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما شنوندگان و کاربران گرامی. خوش آمدید به پارتاک، اتاق فرهنگ گفتگو. امروز سه‌شنبه 21 شهریور 1391 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2012 میلادی. موضوع امشب اتاق فرهنگ گفتگو تحت عنوان آیا حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران سرآغاز هر کار پایه سیاسی است؟ مهمان امشب دکتر عبدالستار دوشکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن هست که درباره موضوع یاد شده سخنرانی خواهند داشت. با ما باشید تا پایان برنامه امشب. موفقیت و بهروزی برای تک تک حضار محترم حاضر در این اتاق پالتاک. اجازه بدید من خودم رو یه خود معرفی کنم، بعد توضیح بدم که چرا حاضر شدم دست به این کار پر مخاطره و شایدم لعن برانگیز بزنم که در این مورد صحبت کنم. من عبدالستار دوشکی هستم و این از خطه بلوچستان. در ابتدای کار بنده هم جزو کنگره ملت‌های ایران فدرال بودم، ولی همان گونه که مشکلاتی که در بین گروه‌های قومی و غیره هست، من در این مورد اشاره خواهم کرد که چی شد. و از بدید قبل از هر چیزی من به واژه‌ها بپردازم. به هر حال از نظر فرهنگ سیاسی تاریخی ما واژه ها خیلی مهم هستند و حساسیت برانگیز هستند، واژه هایی مثل استقلال، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و غیره. استقلال به معنی عدم دخالت خارجی یا عدم وابستگی به بیگانگان، استقلال به معنی تمامیت ارضی ایران و مقوله های جنجال برانگیزی نظیر استقلال طلبی و تجزیه طلبی و غیره. و حقوق بشر هم بخصوص در راستای رفع تبعیضات مختلفی که در ایران وجود داره، مثل تبعیض دینی، مذهبی، جنسی، قومی، زبانی و غیره. به هر حال چرا حاضر شدم صحبت کنم؟ چون این مقوله بقیده من به هر سه اون موضوع ارتباط مستقیم داره، ارتباطاتی که برای ایرانی ها مهم هستن اما تأکید اونها و ارجحیتشون بنا به تجربیات افراد و گروه های مختلف هموطن فرق میکنه. یکی روی حقوق بشر تأکید داره، دیگری روی رفع تبعیض جنسی مثلا در مورد زنان یا رفع تبعیض قومی و ملتی و غیره. و این ارجحیت ها هم از نظر همگان یکسان نیست. و ولی بقیده من از همه مقوله هایی که در پیش روی ماست، مثل مقوله های سکولاریسم و جدای دین از دولت و جمهوری خواهی یا پادشاه خواهی، اصلاح طلبی یا براندازی و حتی حمله نظامی به ایران، بقیده من این مقوله یعنی جایگاه این بحث خیلی چالش برانگیزتره. حالا چرا من حاضر شدم این کار رو بکنم؟ من فکرم سعی میخوام بکنم که برای بوجود آوردن نوعی تعادل و تعامل و حس اعتماد و تفاهم ملی بین همه ایرانیان که بقیده من در این برهه بسیار حساس و خطیر از تاریخ کشورمون بی‌نهایت حیاتی هست، این کار رو بکنم. اگرچه یکی از دوستان من میگفت که شما برای ایجاد این بالانس و تعادل ظاهرا میخواهید یک دست خودتون رو داخل لانه زنبورها بکنید و دست دیگرتون هم که ثابت کرده باشید که مثلا تعادل رو حفظ کردید، داخل سوراخ مار فرو ببرید و بعد هم نشون بدید که بنده تعادل رو رعایت کردم و سرنوشت این نوع تعادل و مراعات و بسلا این نوع مراعات حال هر دو طرف کاملا روشن هست. اما امیدوارم که دوستان یه خورده مهربانتر از اون باشند. ولی به هر حال دیر شده و راه برگشتی نیست و این بحث رو باید آغاز کنیم چون بحث مهمیه. مهم از این نظر هست که اینا موضوعاتی هستن که اکثریت ماها داریم در مورد اون مبارزه میکنیم، موضوعاتی نظیر دموکراسی، تفاهم و همبستگی ملی در مقابل استبداد غالب، و این خیلی بقیده من مهمه که ما فقط میتونیم از طریق همبستگی ملی و تفاهم و همیاری و همکاری در مقابل استبداد غالب، یعنی استبداد مذهبی حاکم بر ایران، مبارزه کنیم. رعایت حق و حقوق همه مردم ایران در یک ایران دموکراتیک و آزاد، استقلال و عدم وابستگی موجودیت کشوری به نام ایران، البته من معتقد نیستم که خطری موجودیت کشور ایران یا تمام طرزی اون رو تهدید میکنه، ولی به هر حال بسیاری از هموطنان در این مورد نگرانند، و مسائلی نظیر رعایت حقوق بشر و رفع تبعیض و بخصوص ساختار سیاسی آینده کشور و مشارکت همه قشرها و اقوام ایرانی. به هر حال من یادم هست که اوایل انقلاب تا قبل، یعنی در اون موقع رسم بود تا اینکه می‌خواستی صحبت کنی ازت می‌پرسیدن موضعت چیه، موضعت رو مشخص کن. این فرهنگی که موضعت رو مشخص کن بخصوص در از طرف اونهایی تبلیغ شده بود که در همان زمان این مقوله های نظیر حق تعیین سرنوشت، حق خلق‌های ایران هست و غیره رو به ما یاد می‌دادند، و اکنون بسیاری از اونها آنچنان به حزب دموکرات و کمونه و غیره حمله می کنند که گویی یادشان رفته که این مسائل رو خودشون مطرح کرده بودند در اوایل انقلاب. و الان هم مطمئن هستم که خب دوستانی در این اتاق هستن که از من انتظار دارن که خیلی خوب آقا موضعتو مشخص کن تا ما بدونیم از چه موضعی داری صحبت میکنی. به همین دلیل قبل از آغاز سخنم بقیده من لازمه که من موضعم رو مشخص کنم به عنوان یک فرد. بنده همواره به سیاست یک نگاه غیر ایدئولوژیک داشتم، این از نگاه ایدئولوژیکی و متعصب به سیاست نگاه نکردم، حالا میخواد ایدئولوژیکی از دیدگاه مذهبی، سیاسی، جنایی، قومی و ملیتی واپسگرایانه باشه یا پیشرفتانه. من همیشه هم در چارچوب تمامیت ارضی ایران سخن گفتم و فعالیت سیاسی خودم رو هم در چارچوب تمامیت ارضی ایران به عنوان یک اصل سیاسی رعایت کردم و از گفتن اونم ابایی ندارم، چون معتقدم که همه ما سرنشینان یک کشتی واحد بلازده و درگیر طوفان حوادث هستیم، در نتیجه سرنوشت مشترکی داریم چه بخواهیم چه نخواهیم. و در ضمن هم در تعامل و همگرایی با بقیه هموطنان سعی کردم که از ادبیاتی استفاده کنم که از تردیدها بکاهد و به اعتماد و تفاهم بیفزاید، اما در این حال دردها و مطالبی هست که باید گفته بشه و نمیشه اونها را انکار کرد. تبعیض در ایران در زمینه‌های مختلف یک حقیقت تلخ تاریخی و انکار ناپذیر هست. به همین دلیل بقیده من نوع ادبیاتی رو که ما استفاده میکنیم خیلی مهمه، و این برمیگرده بحث امشب ما که اصولا این ادبیاتی رو که در توافقنامه کمله و حزب دموکرات کردستان ایران به کار گرفته شده شبه برانگیزه، چون واژه های نظیر تیره و قوم و خلق و ملت و مردم و ملیت و غیره و حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی و غیره، اینها ممکنه مفهومهای مختلفی داشته باشه از دیدگاه افراد مختلف. به همین دلیل من از سالها قبل هم گفتم که تعصب خاصی در مورد استعمال واژه ها ندارم، اگرچه خب بعضی از دوستان معتقدن که این واژه ها خیلی مهم هستن. من یادم سال 2004 بود یا 5 بود یادم نیست دقیقا، ولی همون دور اطراف در یکی از این کنفرانس های جبهه ملی که در لندن تشکیل شده بود من هم دعوت کردم. من یادم اونجا گفتم که نمیدونم چیزی به این مضمون، و اونها هم جبهه ملی هم از اون ناسیونالیست های دو ارتشه هستن. من گفتم که به این مضمون که ما و ملت بلوچ مثلا در کنار همه هموطنان برای نیل و آزادی و ایران از یک ایران دموکراتیک تلاش خواهیم کرد و که از کنار همه هستیم. من اونجا از کلمه ملت بلوچ به کار بردم. هیچ کدوم از اونا ناراحت نشدن و اینو بد تعبیر نکردن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل واژه نیست، ملت یا ملیت یا خلق یا قوم یا تیره. اینه که شما اینو در چه زمینه‌ای و در قالب چه نوع ادبیاتی به کار ببرید، خب اون مشکل زا خواهد شد. به هر حال چون واژه من از ملت در اون موقع در مقابل اون دوستان مشخص بود، ولی امروزه که متاسفانه این جنگ 72 ملت شروع شده و این واژه‌ها و اصطلاحات معنی خاص خودشون رو پیدا کردن و بر روی فشار خون دوستان هم خب تأثیر زیادی میگذارن و این واژه هاست که تا حدی، البته همه مشکل فقط واژه ها نیست، ولی واژه ها در کنار بقیه مسائل هم یک نقش عمده‌ای رو بازی میکنند. البته در مورد قوم یا ملیت بنده گاهگداری به عبارتی از واژه ملیت هم استفاده کردم و میکنم، ولی منظور من از ملیت اون ملت جدا از ملت ایران نیست، بلکه به قول معروف سب نیشن هست، یعنی زیر مجموعه‌ای که ملت سیاسی یا ملت واحد ایران رو تشکیل میدن و نه به عنوان یک ملت جدا، چون خب از نظر سیاسی ملت ایران یک ملت شناخته شده سیاسی در عرصه بین‌المللی هست و حالا ما بگیم قوم بلوچ، ملت بلوچ، خلق بلوچ، اینا بقیده من گفتم اگر در اون چارچوب زمینه و فکری و تعامل و اعتماد سازی اگر به کار گرفته بشه و معنیش مشخص باشه، یعنی معنیش هم برای گوینده مشخص باشه و هم اون کسی که اینو گوش میکنه مورد خطاب قرار میگیره هم معنیش و همون معنی رو درک کنه، ولی به شرطی که اون اعتماد باشه. اما متاسفیم که این اعتماد داره کم کم از بین میره و یکی از موضوعاتی است که میخواییم امشب به اون بپردازیم، که باز برمیگرده به همین بیانیه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و کمله. البته خب اینو من باید بگم که بسیاری از این هموطنان از داخل این، به قول اون شاعر میگه که از این بیانیه مو دیدند و بسیاری دیگر نیز پیچش مو رو دیدند و هیجان زده شدند. من وارد جزئیات این بیانیه نمیشم، چون من مطمئنم که اکثر دوستان این بیانیه رو خوندند، ولی لازمه که برای درک این بیانیه هم به پیشینه تاریخی اون بپردازیم، هم به یک دو نکات در این بیانیه و بخصوص به عکس العمل هایی که توسط بسیاری از هموطنان نشون دادن به این بیانیه. اونهایی که از تاریخچه تضاد و تعامل و حتی جنگ و کشت و کشتار و دعوا و نفاق بین گروه های مختلف و بخصوص گروه های قومی یا ملیتی در مناطق مثل کردستان و بلوچستان و خوزستان آگاهن، میدونن که چقدر درگیری ها در این مناطق بوده بین همه این احزاب، بخصوص مثلا اگر نگاه کنیم بین کمله و حزب دموکرات کردستان ایران، اینها در اوائل انقلاب همه این دوستان که به این دو حزب حمله می کنند، خب اینا به خیلی از این گروه های سراسری پناهگاه داده بودند در کردستان و حالا به هزار یک دلیل، حالا من واقعا نه تخصص دارم و نه میخوام وارد این مسئله بشم، ولی اون زمان که مثلا گروه های دیگری از کمله که بعدها حزب کمونیست کارگری مثل منصور حکمت و غیره شدن، اونها اون تو بودن، از ما وقتی نگاه میکنیم به جنگ بین کمله و حزب دموکرات کردستان که 3-4 سال، این فکر کنم از سال 1363 تا 66-67 فکر کنم ادامه داشت، که باعث انشعاب مختلفی در حزب دموکرات کردستان مثل کنگره هشتم و بعدها حزب دموکرات کردستان رهبری انقلابی و غیره شد، که بعدها هم دیدیم خب خود کمله هم چندین شاخه شد. این دعوا و جدل ها که اون موقع داشت، مثلا آقای منصور حکمت اون موقع این رو نوعی راستوی سیاسی و چپروی مثلا نظامی میخوند و بعدها که آتش بس اعلام کردند این بحثا مطرح نبود. در نتیجه وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم که متاسفانه، حالا بپردازم به احزاب کردی فقط، در مورد احزاب بلوچی و عرب و آذری و غیره هم صدق میکنه، اما چطور شد اینها وقتی با همدیگه جنگ میکنند و حتی همدیگر رو میکشند، منشعب میشن، اخیرا هم خب حزب دموکرات کردستان متاسفانه بازم منشعب شد. حالا برای اولین بار ما ببینیم که دو گروه از نظر شخص مسئله شخص من دوشگی من میگفتم ای کاش این بیانیه توافق بین دو حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان که اخیراً داشتن میافتاد، ولی خب فرقی نمیکنه. حالا دو گروهی که در گذشته حتی اینقدر با هم دشمن بودن که همدیگر رو کشتن اومدن یه بیانیه توافق نامه دادن، این حرکتشون یک حرکت درستیه و به نفع مردم کرده و به نفع مردم ایران هست. در نتیجه اینو بستگی داره که از چه دیدگاهی نگاه کنیم. بیانیه رو هم میشه از یک دیدگاه کردی نگاه کرد، یعنی با توجه به اون تاریخچه‌ای که من گفتم، و هم این که به هر حال این تعامل و همکاری رو بین بقیه نیروهای کرد فراهم میکنه، از این نظر مثبت هست. اما همونگونه که گفتم به این بیانیه نمیپردازم، وارد جزئیاتش نمیشم، فقط میخوام به چند مطلب خیلی سریع در رابطه با مقالات تند و به اصطلاح سخنرانی ها و بیانیه هایی که در رابطه با این بیانیه منتشر شده بپردازم. حالا یعنی اینقدر بحث زیاده که من نمیدونم از کجا شروع کنم و در مورد چه مسئله‌ای بیان کنم. خود من هم موضوعی که میخوام شخصا هم با هموطنانی که در اینجا هستم در میان بگذارم اینه که واقعا باید حواسمون جمع باشه، یعنی هممون که به آزادی ایران و دموکراسی و سیستمی که بتونه رفع تبعیض بکنه و سیستمی که بتونه در اون هم مردم کرد، هم مردم بلوچ، هم مردم تهران و اصفهان و غیره بتونن آزادانه به حق و حقوقشون برسن، باید آگاه باشیم که به هر حال اتفاقاتی میفته که نامانوس هست برای ما. مثلا یک تلویزیونی که حالا من کار ندارم به این بحث پادشاهی و نمیدونم جمهوری خواهی و غیره، ولی تلویزیون رو بر طبق چیزی که من از دهن این رئیس این تلویزیون شنیدم پولش یک سلطنت طلب میده، ولی خود این تلویزیون شب و روز برای مثلا پادشاهی تبلیغ میکنه و الان هم رئیسش اومده گفته که من حاضرم برم با جمهوری اسلامی اونجا استغفار کنم چیکار کنم تا این کردها این حرفشون نزنن. من اینجا یه پرانتز باز میکنم چون واقعا از نظر شخصی منو یاد اون روزی میندازه در تابستان سال 58 که در دانشکده پزشکی در تهران که بودم در باغچه در باغ دانشکده اون باغبان خیلی عصبانی گفت امام گفته که زنتون بر شما حرامه تا نرید کردستان، این قائله کردستان رو نخوابونید. یعنی چی من میخواستم بگم خب اونا هم برادر، همینجور بهش گفتم بابا اونا هم برادرهای ما هم کردا. تا اینو گفتم منو گرفت گفت که میبرن کمیته و نمیدونم از این چیزا. یعنی واقعا رگای گردنش اومده بود بیرون، یک باغبان بی سواد که میخواست بره کردستان و قائله کردستان رو بخوابونه. چرا؟ چون اونا گفته بودن ما خودمختاری میخواییم. الان هم میبینم بعضی از اینا که ادعای فرهیختگی میکنن و وقتی سخن میگن انگار که از دکانت و انشتاین و نمیدونم همه گرفته فیلسوفترن، میان اینگونه برخورد میکنن با این مسائل. خب گیرم که این اعلامیه شما با این اعلامیه مشکل دارید، بیایید به عنوان یک انسان فرهیخته اونو نقد کنید، نه اینکه بگید حالا که اینجوری گفته من میرم سراغ جمهوری اسلامی. به هر حال از اونها که بگذاریم، مقاله بود به نام حفظ بیانیه بود به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران سرآغاز هر کارپایه سیاسی هست یا میباشد. اینو من فقط دو سه نکته در این مورد میخوام صحبت کنم به خاطر اینکه در این بیانیه افرادی امضاشون رو زیر این بیانیه گذاشتن که واقعا انسانهای فرهیخته‌ای هستن، من به اونا شدیداً احترام قائلم، ولی اینها بقیده من اگر بر فرض هم قبول کنیم که حزب دموکرات و کمله در اعلامیه‌شون از ادبیاتی استفاده کردن که این دوستان ادبیاتی که این دوستان رو ناپسند و ناپسند میدونن، بقیده من عکس العمل این دوستان هم باید در همون چارچوب مورد نقد و بررسی قرار بگیره. اونها گفتن که این توافقنامه به اصطلاح آشکارا زمینه را برای تجزیه و متلاشی شدن ایران فراهم میکند. خب من نمیدونم، من واقعا میخوام بدونم که از کردها چند نفر یا از بلوچای دیگران اینو این به این صورت میبینند. و در مورد تزهایی مانند جنبش راهی بخش ملت کرد در کردستان، خب اگه ملت کرد در کردستان ایران صحبتش در کردستان ایران، خب اینجا کاملا مشخصه و اونها در این بیانیشون نوشتن که این توافقنامه یک پارچگی ملی ایران را زیر سوال میبرد و درک نادرست و خطرناکی از مسئله ملی ارائه میدهد و با فدرالیسم هم شدیداً مخالفت کردند. حالا من کار ندارم که بسیاری از این دوستان که امضا کردن خودشون در کشورهای فدرال زندگی میکنن. بله شما میتونید با این اعلامیه مخالفت کنید، شما حق دارید بگید ما ادبیات این اعلامیه دوست نداریم، من با شما در این مورد نمیتونم جدل زیادی داشته باشم، ولی وقتی در مورد فدرالیسم اون هم بعد از اینکه 30 سال در کشورهای فدرالیستی زندگی کرده اید و اگه گردناتون ورم میکنه، من اینو حقیقت شو بخواهید من متوجه نمیشم. به هر حال تناقضاتی در این بیانیه وجود داره که من علی رغم احترام به تک تک امضا کنندگان این بیانیه میخوام فقط دو سه تا نکته این تناقضات رو به دوستان یادآور بشم. اعلامیه یعنی بیانیه این دوستان که امضا کردن میگه که نخستین بار این روزها بودن که با اهداف استعماری زمینه تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد را پدید آوردن و بعد میگه که دشمنان تمام ملت ایران رادمردانی چون قاضی محمد را بردار کردن. خب اون کسی که قاضی محمد را بردار کرد نظام پهلوی، خب اون به زعم شما اومده بود واقعا تمام ارضی ایران رو حفظ کنه. حالا من نمیدونم کسی که اومده تمام ارضی ایران رو از به زعم شما از دیدگاه شما حفظ کنه یهو شد تمام دشمن تمام ملت ایران. و خب اگر چون قاضی محمد صحبت از جمهوری مهاباد کرده بود، این عرضم بزرگتون حرکت شما هم که میخواید دقیقا همون کار رو بکنید، یعنی حزب دموکرات و کمله رو فقط به خاطر اینکه در مورد حق مردم یا ملت کرد سخن گفتن اونها رو هم بردار بکشید بردار مجازی، خب این فرق چندانی نداره. به هر حال موضوع دیگری که من قبل از اینکه میکرو رها کنم چون مطمئن نیستم از نظر وقت، اینه که این دوستان گفتن که ما امضا کنندگان این بیانیه احترام به هویت قومی تباری و اینا میذاریم، لذا سیاست خشن و سرکوبگر و تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی علیه اقوام و اقلیت‌های دینی فرهنگی ساکن ایران را به ویژه در زمینه مذهب و زبان مادری به شدت محکوم میکنیم. این خیلی برای من سوال برانگیزه که چرا نوشتن فقط دولت جمهوری اسلامی، چون فعلا دولت جمهوری اسلامی دولت آقای احمدی نژاد هست. حالا من نمیدونم واقعا دولت احمدی نژاد رو باید مورد مؤاخذه قرار داد یا این یک فرهنگ نهادینه شده ای که از زمان قاجار بوده در رابطه با حکومت‌های مرکزی. و من نمیدونم این دوستان که این بیانیه رو امضا کردن به این مطلب دقت کردن که واقعا ببینن آیا این مشکل واقعا ناشی از دولت احمدی نژاده یا یک مشکل نهادینه شده هست. من فکر کنم از 20 دقیقه بیشتر صحبت کردم. من نمیدونم جناب آقای کیانوش، چند مطلب دیگر هست که من میخوام به اونها بپردازم. یکیش مطلب روحی روانی هموطنان هست در رابطه با این قضیه که وقتی میشنوند بلوچ و کرد، اولین چیزی که میخوان بدونن اینه که این بلوچ ها و کرد ها تجزیه طلب نیستن. بعد در رابطه با توافقنامه حزب دموکرات کردستان و کمله هم چند مطلب رو اشاره کنم و انتقاداتی رو هم خود من به این بیانیه در چارچوب اون ادبیات رایج که متاسفانه وجود داره هم میخوام مطرح کنم در دوره بعدی و به اضافه راه چاره چیست و چه کار باید کرد بخصوص در راستای اعتماد سازی بین همه ایرانیان و این که دموکراسی تقدم داره بر فدرالیسم یا نه و تأثیر منفی و زیان‌آور عملکرد سیاسی و ادبیات هر دو طرف، یعنی اگر بخواهیم این مسائل رو در چارچوب یک پروسه دموکراتیک در تعامل و همکاری با یکدیگر حل نکنیم، واقعا دشمنان دشمنان ایران، چه دشمنان داخلی چه دشمنان خارجی اگر باشن، اونا حتی اکثر استفاده رو خواهند برد، بخصوص استبداد حاکم حتی اکثر استفاده رو خواهد برد و ما اینجا فقط درگیر واژه‌ها و جنگ و جدل با یکدیگر خواهیم بود. من به این 4-5 نکته در دور بعد خواهم پرداخت. در نتیجه مایک رو رها میکنم برای ادمین گرامی.